Եթերում այսօր հունիսի 15-ն է, օրը 2:07-ի, այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Օրերս Ասկերանի արվեստի դպրոցում տեղի ունեցավ հաշվետու համերգ, որը զուգատիպել է դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակին։ 1995 թվականին Ասկերան քաղաքի շենքերից մեկում բացվեց երաշտական դպրոց և սկսեց գործել ընդամենը 1 դաշնամուրի բաժնով։ Դպրոցի առաջին տնօրենն էր Էվելինա Դադայանը, ում հաջորդեց Ալիսա Ավանեսյանը։ 1997 թվականից առ այսօր դպրոցի տնօրենն է Անահիտ Բադալյանը, ում ստեղծագործ ու բանիմաց մտքով և թեթև ձեռքով այն սկսեց ծաղկել ու բարգավաճել։ Այսօր այն արդեն 20 տարեկան կայացած դպրոց է, որտեղ գործում է շուրջ 20 բաժին։ 2014-15 ուսումնական տարվանից այն վերանվանվել է արվեստի դպրոցի, որտեղ առայժմ գործում է 5 բաժին։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկայ են մեր շրջանից ընտրված պատգամավորներ Վիտալի Բալասանյանն ու Ալյոշա Գաբրելյանը, շրջվարչակազմի աշխատակազմի բաժինների վարիչներ, հիմնարկ ձեռնարկությունների տնօրեններ, դպրոցի նախկին շրջանավարտներ, ասկերանցիներ։ Հաշվետուին մասնակցում էին շրջանի Նորագյուղի Խնապատի Ավետարանոցի համայնքներում գործող դպրոցի մասնաճյուղերը։ Դահլիճ մտնող յուրաքանչյուրի ուշադրությունը գրավում էր արվեստի դպրոցի սաների ձեռքի ու մտքի ստեղծագործությունները, որոնք մեծապես ազգային մշակույթի տարրեր էին իրենց մեջ կրում։ Երեխաների ձեռքի աշխատանքներում նրանց մտքի ճախրանքն է պատանեկան հոգու վայրի վերումներն ու երկներան գույների ներդաշնակությունը։ Համերգի ընթացքում երեխաները մեծ վարպետությամբ կատարում էին ուսումնական տարում ձերտածը, խմբային երգ, պար, նվակ, որոնք հանդիսատեսի բուռնձափարություններին էին արժանանում։ Դպրոցի կրտսեր սաների Ստացյանը Ավակյանը կատարեց հարսի պարը, հիացմունք պարգևելով ներկաներին, իսկ անբան մուկը գլխավոր դերակատար Էլեն Հայրիան թատերական ներկայացումն ու երեխաների արտիստիզմն ապացուցեց, իրոք դպրոցում ամեն ինչ արվում է տաղանդաշատ երեխաների բացահայտման ուղղությամբ։ Մեծ գովասանքի էր արժանի նաև սաների հայոց մեծ եղերնին նվիրված պարը, որը երեխաները կատարեցին կյանքի հարատևության խորհրդանիշնուրը ձեռքներին։ Բարի ժամանակ փոքրիկ Ռուզաննա Մելքումյանից ասես ժայթքում էր հոգում կուտակված ցասումը սեփական ազգի դեմ անարդարության համար, ապա նաև հիշելու և պահանջատեղ լինելու յուրօրինակ արտահայտում էր։ Տոնական համերգը շարունակվում է տղաների խմբի արաբո երգով, կրկին անգամ երախտիքի խոսքեր ասվում այն քաջ տղաներին, ովքեր կյանքի գնով մեծ խաղաղություն և ազատություն են պարգևել։ Ընդհանուր առմամբ դպրոցը տվել է 120 շրջանավարտ, որոնցից շատերը Արցախի Հանրապետությունում կազմակերպած փառատոններում բարձր են պահել հարազատ դպրոցի ու շրջանի անունն ու պատիվը գրավելով մրցանակային առաջնակարգ տեղեր։ Հարազատ դպրոցի Հովելյանի և Հաշվետուի արթիվ ջերմ ելույթներով հանդես եկան դպրոցի նախկին շրջանավարտները։ Տոնական համերգի վերջին ակորդը հնչեցրեցին դպրոցի ու մասնաճյուղերի սաները հայ-հայ երգով։ Հարկ է նշել, որ համերգին զուգընթաց ցուցադրվում էր դպրոցի վերջին 6 տարիների հաշվետու համերգների մասին պատմող տեսանյութը։ դպրոցի դասատու Սուսանա Մուսայելյանը դպրոցի անձնակազմի անունից շնորհակալություն հայտնելով եւ շնորհավորելով տնօրեն Անահիտ Բադալյանին դպրոցի հիմնադրման 20-ամյա տարելիցի կապակցությամբ ասաց, որ դպրոցի կոլեկտիվն ամուր ու համերաշխ է, որի յուրաքանչյուր անդամի գործունեությունն ուղղված է մեկ նպատակի՝ անել ամեն ինչ գեղագիտական ճաշակի բարձրացման, տաղանդների վերհանման, ազգային ու հայկականը տարածելու, պահպանելու ուղղությամբ։ Դպրոցի մի խումբ դասատուներ պարգևատրվեցին պատվոգրերով և նվերներով։ Պատվոգրեր և շնորհակալագրեր ստացան նաև դպրոցի սաները, ովքեր ուսումնական տարվա ընթացքում փայլել են իրենց կարողություններով, իսկ 11 շրջանավարտ ստացավ ավարտական, որից 3-ը գերազանցության կարմիր դիպլոմներ և նվերներ։ Երաշտական արվեստի բնագավառում ունեցած ավանդի մատաղ սերնդի հոգևոր դաստիարակության գործում ցուցաբերած ամբասիր աշխատանքի և դպրոցի 20-ամյակի կապակցությամբ տնօրենը և մի խումբ դասատուներ պարգևատրվեցին Ասկերյանի շրջվարչակազմի ղեկավարի պատվոգրերով։ Ծրելի դասատուներ, 20 տարի է ինչ ձեր սաների հոգու խավարը վանում, այնտեղ սիրո, լույսի ու ջերմության սերմեր եք ցանում։ Մաղթում ենք, որպեսզի ձեր անսպառ երանգը, նվիրումը, համբերատարությունն ու սերը հարատևեն, թող ձեր յուրաքանչյուր աշակերտ գիտակցի ձեր վեհությունն ու հասկանա, որ դուք եք իր հոգու հերկերի անմահ սերնացանները։ Հեռախոսագծում Ասկերյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Որիս կեզ մոտ եկա, երկա որ կեզ ասեմ, թե որքան եմ սիրում, կոսեն եմ երազում։ Նորիս կեզ մոտ եկա, երկա որ կեզ ասեմ, թե որքան եմ սիրում, կոսեն եմ երազում։ Բայց դու չես խոսում, աչքերիս չես նայում, լրում ես ու լրում, դու չես պատասխանում, ինձ մի ասա չէ, չէ, ինձ հավատա պետք չէ, կեզ սիրելը մեղք չէ, հանկարծ չասես չէ, չէ, ինձ մի ասա չէ, չէ, ինձ հավատա պետք չէ, կեզ սիրելը մեղք չէ, հանկարծ չասես չէ, չէ. Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Ջավախքի Նինոց Մինդա համայնքում հայկական ռադիոկայանը շարք մտել։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ 9 տարի ինտերնետում հերարձակվելուց հետո վերջապես Ջավախքի Նինոց Մինդայի համայնքի հայկական նոր ռադիոկայանին FM ալիքով հերարձակվելու լիցենզիա են տվել։ Ռադիոկայանի գործադիր տնօրեն Արարատ Թեթյանը մեսեջ Skype հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ արդեն 3 շաբաթ է ինչ սկսել են փորձնական հերարձակումը։ 8 ամսվա ընթացքում մենք արդեն պետք է պատրաստ լինեինք, որ ելնեինք, եթե գնեց սպիրիտ դատչիկը, անտենաները, ու երևի թե 3 շաբաթ առաջ մենք նրանք ուստանովկա արեցինք այստեղ, ու սկսեցինք հեռացարկում։ Հիմա ունենք մեր հեռացարկումը FM 100.1 ալիքն է, ու տեստովի ռեժիմով դեր հեռացարկում մենք թողնում ենք այդ 9 տարվա որ մեր մոտ եկել են մեր համայնքի մարդիկ ու արել են հաղորդումներ, մենք այդ 5 հաղորդումներն ենք թողնում եւ մուզիկա։ Հուսով եմ, որ մի շաբաթից արդեն կունենանք ռեալ հեռացարկում։ Դա կլինի մի ժամանոց ծրագիր 2 լեզվով, հայերեն եւ ռուսերեն, բայց տեղական նորությունները կլինեն 3 լեզվով՝ ռուսերեն, հայերեն եւ վրացերեն։ Հեռացարկման ծրագիրը 80%-ը պետք է լինի հայերեն, ու հաջորդ, ասենք 10%-ը, 15%-ը պետք է լինի ռուսերեն։ Զրուցակիցս պատմում է, որ այսքան տարիների ընթացքում լիցենզիա չտրամադրելու պատճառներն այդպես էլ չեն նշվել։ Իր կարծիքով Վրաստանի կառավարությունը երկմտում էր ազգային փոքրամասնություններին եթեր տրամադրելու հարցում։ 9 տարի արդեն ուզում էինք ստանալ լիցենզիա, բայց կառավարությունը չէր տալիս լիցենզիա։ Ինձ ասում են, որ ստանում ես, բայց տարբեր պատճառներ կար, որ նրանք երևի չեն այդքան վստահում փոքր մասնություններին, այլե բայց ինչ որ Սակաշվիլի կառավարությունը փոխվեց 2014 թվականի դեկտեմբերին կոմունիկացիոնի կոմիսիան Վրաստանի հայտարարեցին կոնկուրս համայնքային ռադիոների համար։ Պոստսովետական միության հետությունների մեջ համայնքային ռադիո չկա, կոնկուրենտ էլ չունեին։ Մենք զայավկա տվինք նրանց, նրանք տեսան մեր պահանջները, ինչ որ ուզում ենք հենց հայկական համայնք այստեղ ունենա ռադիո, սպեցիֆիկ ռադիոն է, համայնքային ռադիո։ Կարևորը այն միտքն է, որ համայնքը պետք է գա այստեղ եւ ասի նրա խնդրի մասին, ու այդ ասելով, խոսելով այդ խնդրները լուծում տա։ Այսօր նոր ռադիոն հասանելի է Նինոց Մինդայի մերձակայգյուղերում եւ Ախալքալա քաղաքում։ Տեխնիկական հարցերը լուծելուց հետո այն հասանելի կլինի նաեւ այլ համայնքներում։ Նինոց Մինդայի շրջանը 15 կիլոմետրի վրա գտնվում է մոտիկ քաղաքից։ Նրանք լսում են։ Դա է բան, որ մենք սարերի մեջ ենք ու ունենք այդ խնդիրները, կա որ չենք կարող հասնել ավելի հեռու գյուղերը, որոնք 20 կիլոմետրի վրա է։ Բայց ես գիտեմ, որ դա լուծվող հարց է, դեռ չենք կարող լուծել, հետագայում կլուծենք։ Այդ օր համար որ մեր միջկան տեսնիկ Ախալքալաքին, մենք հասանք մինչև Ախալքալաքը, եւ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետն է մեզ լսում է։ Նինոց Մինդայում ապրում է մոտ 17,000 հոգի, 5,000 ապրում են հենց քաղաքում, մյուսը գյուղերում, եւ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետը այնտեղ 40,000 են ապրում, բայց երևի թե 7-8,000 հոգի ապրում են քաղաքում։ Արարատ Թեթյանն ասում է, որ 24 ժամյա եթերն ապահովում են 4 հոգանոց խմբագրակազմի եւ կամավորների աջակցությամբ։ Հիմնական սաստավը, որ ես սկսել եմ 3 հոգիս 2006 թվականից ունենք, եւ ունենք մի լրագրող Գորիս Կարսյանը, նա հազա եկել, 3-րդ տարին աշխատում է մեզ հետ։ Կուզեմ ասել, որ 5 սաստավը մենք ունենք, որ մեր քորը, որ կամավորներ կան, մենք կարող ենք սովորացնել, որ նրանք աշխատեն ռադիոյում։ Մոտ 10-12 հոգի մենք կարող ենք մենալ մեր աշխատանքի մեջ, մեկալը համայնքի կամավորների վրա է կազմված մեր աշխատանք։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։Այսօրը ծնվել են Էդվարդ Գրիգը, նորվեգացի կոմպոզիտոր, Երվանդ Քոչարը, հայականավոր նկարիչ, քանդակագործ, Թոմաս Վելերը, ամերիկացի վիրուսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Բենետ Ֆենը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Գավրիել Իզլիզարովը, խորթայ մնասկաբան, վիրուս Վիրաբույժ, Ալբերտո Սորդինին, իտալացի կինոդերասան և ռեժիսոր, Միխայել Դերժավինը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Ռոքսանա Բաբայանի ամուսինը, Կլոդ Բրասյորը, ֆրանսիացի հայտնի դերասան և ավտոմրցաշավորդ, Իվան Խոջայևը, դաշնամուրների ռուսաստանցի այազգի վարպետ վերականգնող, Ջոնի Հոլիդեյը, ֆրանսիացի ռոք երգիչ, երգահան և դերասան, Դեմիս Ռուսոսը, հույն հանրահայտ երգիչ, Հմայակ Աբրամյանցը, հայազգի ռուսաստանցի գրող, Հելեն Հանթը, ամերիկացի դերասանուհի, Օլիվեր Կանը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, դարպասապահ։ Տարբեր անցորդներ, որ կարծես շտապում են, սերն իրեն շարունակ որոնում, իսկ անձրևը երկնքից անգույն, ձերքերից կապում է ու լռում, ապնանա Նելով որը իմ միարկած երկնագուստ վերների մեջ պնտրել եմ կեզ ես օրերի մեջ անցած կնացած իսկ անդրևը երկնքի ծանգույն ձերկերից կաթում է ու լռում արդնանա Ձերքերից կաթում է ու հոսում